วันนี้วันพุธที่28ธันวาคมพุทธศักราช2554นะคะก็นับจากวันนี้ไปก็คงเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะเราก็คงจะอำลากันแล้วนะคะกับปี2554นะคะก็คงจะเข้าสู่ปีใหม่2555กันนะคะค่ะสำหรับรายการหมุนตามเวลาก็คงอยู่กับคุณฟัง3ช่วงเวลาเช่นเคยค่ะช่วงแรกเป็นหมุนตามเทคโนโลยีส่วนช่วงที่2หมุนตามเศรษฐกิจและสังคมปิดท้ายก็หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนอีกเช่นเคยค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกนะคะหมุนตามเทคโนโลยีค่ะวันนี้มีเรื่องของงานวิจัยผำนะคะพบว่ามีโปรตีนสูงวัยรุ่นหนุ่มสาวยุคใหม่น้อยคนที่จะรู้จักอาหารพื้นเมืองที่เอาผำมาเป็นเมนูอร่อยนะคะแต่หากว่าเป็นคนสมัยก่อนนั้นผำนั้นถือว่าเป็นอาหารจานเด็ดเลยทีเดียวค่ะนี่ก็จึงมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะได้เห็นถึงภูมิปัญญาด้านอาหารของชาวบ้านจากเมนูผำที่มีคุณค่าโภชนาการสูงเป็นแหล่งโปรตีนแล้วก็โคลอโรฟิลนะคะจึงนำมาต่อยอดเป็นงานวิจัยค่ะด้วยการพัฒนารูปแบบผำอัดเม็ดเพื่อความสะดวกต่อการบริโภคและยังคงมีปริมาณโปรตีนสูงเหมาะกับการบริโภคเพื่อสุขภาพนะคะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผำเป็นผลงานศึกษาของนายพิพัฒน์วงใหญ่แล้วก็คณะนะคะจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทโปรตีนนั้นก็ได้รับความสนใจในฐานะผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพค่ะถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนพื้นบ้านของไทยเลยทีเดียวนะคะโดยมากแล้วนะคะพืชน้ำที่ชาวบ้านนำมารับประทานเป็นอาหารซึ่งมีผำก็จะมีสารอาหารประเภทโปรตีนแล้วก็กรดอะมิโนจำเป็นในปริมาณสูงก็ถูกนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบยาเม็ดเคี้ยวเพื่อให้สะดวกสามารถรับประทานได้ง่ายเหมาะกับคนที่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบโดยเฉพาะนักศึกษาแล้วก็วัยทำงานที่มีเวลาน้อยในการใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพด้วยค่ะด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในราคาเหมาะสมผำจะถูกเรียกต่างกันบ้างในภาษาท้องถิ่นเช่นภาคเหนือจะเรียกผำไข่ผำหรือไข่แหนภาคกลางเรียกว่าไข่น้ำนะคะส่วนการทำเป็นอาหารนั้นก็นิยมทำคั่วผำนำเอาผำสดล้างสะอาดมาปรุงด้วยตะไคร้พริกกระเทียมหอมใบมะกรูดก็จะได้ผำคั่วที่มีรสอร่อยค่ะผำเป็นอาหารพื้นถิ่นในพม่าลาวแล้วก็ภาคเหนือและอีสานนะคะผำนั้นเป็นพืชน้ำขนาดเล็กที่สุดในโลกและก็เป็นพืชดอกที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกแต่ไม่มีรากค่ะพบได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีน้ำใสนิ่งปัจจุบันมีการเลี้ยงผำในบ่อที่มีน้ำใสสะอาดเรียนแบบที่อยู่ตามธรรมชาตินะคะงานวิจัยครั้งนี้ก็นำเอาผำจากแหล่งเพาะเลี้ยงในอำเภอสันทรายที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะผำมีรูปร่างเป็นทรงรีมีขนาดตั้งแต่ 1-2 มิลลิเมตรอาจจะเกิดเดี่ยวหรือติดกันเป็นคู่เมื่อสัมผัสจะรู้สึกเป็นเม็ดเล็กๆนะคะมาเกิดในธรรมชาติที่มีน้ำนิ่งลอยเป็นแพอยู่บริเวณผิวน้ำไม่มีรากใบและลำต้นจะถูกแทนที่โดยรวมกันเป็นลักษณะคล้ายใบเฟิร์นค่ะจากลักษณะนี้ก็ทำให้คนเข้าใจผิดว่าผำเป็นสาหร่ายแต่ทางกายภาพแล้วก็ลักษณะต้นอ่อนแล้วนะคะผำและสาหร่ายต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะนอกจากนั้นก็เป็นแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวจากการวิเคราะห์พบปริมาณสารอาหารว่ามีปริมาณโปรตีน 20% ซึ่งร่างกายคนเราต้องได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอทั้งคุณภาพและปริมาณเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมเยื่อซึ่งเสื่อมสลายไปให้อยู่ในสภาพปกตินะคะโปรตีนเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนเอนไซม์เป็นสารสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อบางชนิดช่วยรักษาสมดุลกรดด่างและก็สมดุลของน้ำในร่างกายนะคะคุณฟังคะนอกจากนี้แล้วผำนั้นยังมีคลอโรฟิลซึ่งเป็นสารสีเขียวที่พบในพืชทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงโครงสร้างจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับฮีมที่อยู่ในฮีโมโกลบินนะคะก็เป็นส่วนสำคัญในเม็ดเลือดค่ะมีงานวิจัยถึงฤทธิ์นะคะเช่นฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระรักษาอาการท้องผูกฤทธิ์ต้านการติดเชื้อช่วยปรับสภาพร่างกายให้เป็นด่างในคนที่มีสภาวะเครียดหรือร่างกายมีความเครียดจากอาหาร

ณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการหมุนตามเวลากับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศนะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะคะค่ะก็มีรายงานนะคะว่ามีผลสำรวจพบว่าคนกรุงนั้นจะใช้งานในช่วงปีใหม่นะคะ 1.9 หมื่นล้านเพิ่มจากปีก่อน 3% เพราะว่าเจอของแพงและต้องซ่อมบ้านจึงระวังกระเป๋ามากขึ้นนะคะรายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะก็ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการฉลองปีใหม่2,555 ของคนกรุงเทพคาดว่าจะมีเม็ดเงินใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 1.9 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบปีก่อนค่ะบรรยากาศการใช้จ่ายโดยรวมนั้นก็ยังได้รับแรงกดดันจากภาวะราคาสินค้าและราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการเผชิญวิกฤตน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะจนทำให้กรุงเทพระวังการใช้จ่ายมากขึ้นและเลือกทำกิจกรรมช่วงปีใหม่ในกรุงเทพเช่นทำบุญจัดงานเลี้ยงสังสรรค์แล้วก็พักผ่อนภายในบ้านแทนการไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือกลับภูมิลำเนาเดิมที่ต่างจังหวัดนะคะขณะที่พฤติกรรมการซื้อของขวัญปีใหม่ไม่คึกคักนะคะเพราะคนต้องการเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นเช่นการซ่อมแซมบ้านส่วนคนที่วางแผนซื้อของขวัญปีนี้ก็จะเน้นคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยควบคู่กับคุณภาพและราคาสินค้านะคะสำหรับเม็ดเงินการฉลองปีใหม่ของคนกรุงนั้นก็จะกระจายอยู่ในส่วนของการฉลองภายในกทม.นี้เองค่ะมากที่สุด 6,400 ล้านบาทนะคะหรือ 33.7% รองลงมากลับบ้านต่างจังหวัดมูลค่า 5,400 ล้านบาทค่ะหรือ 28.4% นะคะการท่องเที่ยวต่างจังหวัดแบบค้างคืน 4,700 ล้านบาทหรือ 24.7% ที่เหลือนะคะก็เป็นการใช้ฉลองปีใหม่โดยการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศค่ะ 1,500 ล้านบาทหรือ 7.9% และการเที่ยวต่างจังหวัดแบบเช้าไปเย็นกลับ 1,000 ล้านบาทหรือ 5.3% ค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่เชียงใหม่กันนะคะพาน้องๆคุณหนูๆไปเที่ยวงานพืชสวนโลกนะคะราชพฤกษ์ค่ะซึ่งมีมากกว่าต้นไม้ดอกไม้นะคะก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็ชื่อว่าราชพฤกษ์2554เปิดให้ชมไปจนถึงวันที่14มีนาคมที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อ5ปีที่แล้วหลายคนก็คงจะยังจำได้นะคะกับสวนนานาชาติที่มีต้นไม้ต่างๆมากมายนะทั้งในเมืองร้อนเมืองหนาวมาตกแต่งกันถือว่าสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะมาถึงปีนี้ความสวยงามก็ไม่ลดน้อยลงเลยกับโดดเด่นมากขึ้นเมื่อต้นไม้ที่ปลูกไว้ก่อนหน้าเริ่มเติบโตผลิดอกออกผลจนเกิดร่มเงาตามธรรมชาติเสริมให้สวนดูร่มรื่นขึ้นนะคะพร้อมกับการตกแต่งภูมิทัศน์ใหม่นะคะเรามาดูกันแต่ละโซนกันนะคะเริ่มจากเครื่องจักรตัวใหญ่ที่ตั้งเด่นอยู่กลางสวนเรียกว่ากระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้านะคะก็เป็นกระเช้ายักษ์ช่วยให้ทุกคนได้ชมสวนราชพฤกษ์ในมุมสูงแบบ360องศาค่ะเบื้องล่างก็คือภาพที่พรมด้วยดอกไม้แล้วก็ต้นไม้นานาชนิดบนพื้นที่กว่า470ไร่นอกจากจะได้ชมสวนในมุมสูงเท่ากับตึก14ชั้นใน1กระเช้าสามารถรับน้ำหนักได้450กิโลกรัมค่ะประมาณ 4-6 คนโดยมีจานหมุนตรงแกนกลางก็จะเข้าหมุนวงกลมรับรองว่าต้องชอบกันแน่ๆเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดกลัวความสูงก็ไปหาทางขึ้นได้ที่กรีนทาวเวอร์ค่ะหรือด้านหลังสวนนานาชาติประเทศเบลเยียมนะคะมาถึงอีกที่หนึ่งที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือสวนแสงแห่งจินตนาการครั้งแรกกับการเนรมิตดวงไฟนับล้านดวงกับผีเสื้อเรืองแสงนะคะที่ออกมาเต้นระบำพร้อมกับเสียงดนตรีบรรเลงได้อย่างสวยงามเรียกว่าโชว์ครบทั้งแสงสีเสียงแล้วก็ยังมีใบไม้นะคะเรืองแสงที่พลิ้วสวยตอบสนองในแบบอินเตอร์แอคทีฟนะคะก็ประหนึ่งเหมือนเดินอยู่ในดินแดนจินตนาการเหนือจริงที่เปิดให้ชมจนถึง3ทุ่มเลยทีเดียวนะคะค่ะไปที่สวนเยาวชน รักโลกบ้างนะคะที่นี่ก็จะได้สัมผัสกับพื้นที่สวนผ่านการเรียนรู้แนวใหม่ด้วยผ่านสื่อผสมที่เน้นการปลูกจิตสำนึกในการลดโลกร้อนและอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับเยาวชนค่ะโดยใช้การ์ตูนแอนิเมชันบอกเล่าเรื่องราวผ่านน้องคูณและพ้องเพื่อนนะคะก็เป็นแมสคอตสัญลักษณ์นำโชคของงานที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศแล้วก็ความสัมพันธ์ของธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่สนุกสนานและเข้าใจง่ายนะคะต่อกันที่สวนนานาชาติค่ะในครั้งนี้มีประเทศต่างๆเข้ามาร่วมจัดสวนในงานถึง27สวนจาก26ประเทศค่ะก็ญี่ปุ่นนะคะก็ถือว่ามีสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอด้วยกันนะคะค่ะทีนี้เรามาเริ่มกันที่สวนภูฐานกันนะคะก็เป็นเมืองภูเขามีการนำเอาดอกบลูป๊อปปี้ค่ะดอกไม้ประจำชาติของภูฐานพร้อมสักการะพระศรีสักยมุนีที่ผ่านพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งเป็นตัวแทนทางจิตวิญญาณแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ชาวภูฐานให้ความเคารพนะคะต่อไปนะคะสวนอินเดียค่ะก็เปิดให้สักการะพระพิฆเนศพระอุมาเทวีสัมผัสความร่มเย็นใต้ต้นสีมหาโพธิ์ต้นสาระอินเดียนะคะมีกุหลาบพันปีแล้วก็ไปที่สวนญี่ปุ่นกันบ้างมีการจำลองภูเขาไฟฟูจิด้วยนะคะพร้อมกับดอกซากุระดอกเบญจมาศสีเหลืองสดมาประดับสวนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นการรวมตัวกันของ3จังหวัดคือเกียวโตโอซาก้าแล้วก็ฮิโอกะค่ะกับการจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่มีด้วยรั้วไม้ไผ่สวนหินแล้วก็ทางเดินที่ปูด้วยหินนะคะตื่นตาตื่นใจไปกับน้ำตกในแองการ่าจำลองภายในสวนแคนาดาประดับประดาด้วยพันไม้เมืองหนาวเมืองกังหันลมค่ะก็ปีนี้มาคู่กับทิวลิปนะคะเนเธอร์แลนด์นั้นนำดอกลิลลี่สีส้มสดมาเป็นไฮไลท์ดึงดูดผู้คนเข้าชมงานกันทางด้านสวนขององค์กรต่างๆในประเทศไทยก็ไม่ด้อยกว่านานาชาติกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็พาไปสัมผัสโลกใต้ดินตะลุยอุโมงค์น้ำบาดาล นะคะที่ขุดในพื้นที่จริงโดยใช้เวลากว่า3เดือนในการขุดแล้วก็เตรียมงานพร้อมกับกิจกรรมน้ำบาดาลแรลลี่ที่ให้ผู้เข้าชมนะคะสัมผัสแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมสนุกๆให้ร่วมเล่นกันนะคะไม่ว่าเป็นการชอบเป็นการชิมค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะเวลาว่างๆอย่างปีใหม่นี้นะคะก็เชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังพาน้องๆหนูๆ นะคะไปเที่ยวงานราชพฤกษ์2554กันได้นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณฟังค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ วิจัยใบบัวบกพัฒนาเป็นชาพร้อมดื่มถ้าพูดถึงอาการช้ำในเรามักนึกถึงใบบัวบกนั่นเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าใบบัวบกมีสรรพคุณทางยามานานส่วนสำคัญที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือส่วนของใบและรากรสและสรรพคุณยาไทยจะมีกลิ่นหอมรสขมเล็กน้อยโบราณว่าแก้อ่อนเพลียเมื่อยล้าแก้ร้อนในแก้โรคความดันโลหิตสูงซึ่งการบริโภคใบบัวบกภายในประเทศส่วนใหญ่มักจะนำไปทานสดเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือคั้นน้ำจะช่วยให้คุณผ่อนคลายจากความกังวลและความเครียดได้เนื่องจากในใบบัวบกประกอบด้วยวิตามิน B1 B2 และ B6 ในปริมาณที่สูงนอกจากนี้ยังทำให้ร่างกายหลั่งสารกาบาหรือ GABA ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งในปริมาณที่มากขึ้นด้วยและปัจจุบันมีการนำใบบัวบกไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบโดยนางสาวกนกพรเกาะเกตนางสาวสุกัญญากระตุดนาคนางสาวมุจลินจันมณีจากภาควิชาวิศวกรรมการเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งมีอาจารย์พฤกษาสวัสดิ์สุขเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้ศึกษากระบวนการอบแห้งโดยเครื่องเป่าลมแห้งเพื่อแปรรูปใบบัวบกแห้งเป็นชาใบบัวบกสำเร็จรูปเพื่อแปรรูปใบบัวบกแห้งเป็นชาใบบัวบกสำเร็จรูปที่ยังคงมีสารอาหารครบถ้วนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและพร้อมชงดื่มได้ง่ายขึ้นอีกด้วย